sasabihin lang ako. Sa bawat araw na aking pagulat ay lagi kong tinatanong. Lagi kong tinatanong. Dapat naguwin, puro palaki dyan, puro pasakit ang sa aking ibinabato. Lagi sumasalubong sa hangin, subalit sa tuwing masisilayan ko ang dalawang buhay na sa aking iniregalo mo. Naaalala ko ang tunay na pangalan ko, batang taga Rizal Aristotel Polisco. Nadaig pa ang tangke, puno ng baril kapag kanya na nahawakan ang lapis at ang papel. Sumabay ka sa mga salitang hindi bumabara, metro nang di kumakapa, tiyempo nang di nadadapa. Kanya ka sa'kin sususubukan mo, sabayan ang mga salitang aking binibitawan ng mga kalaban, di nila malaman o gagawin na dumating mga pinakamagaling. Kaya bilisan mo, tumakbo, makinig ka para maintindihan mo. Sa dinami-dami ng mga pinagdaanan namin, nakabisado ko ng game na to. Alam ko na di mo kayang gawin, kaya babagala ko na magsalita. Matangkad ka man sa akin, nakatingala, tuturuan kita kung paano dumura. Kahit kailan nga eh, di mo nalaman kung ba't ako nabubuha kapag ginawa ka na o. Parang itinutuman ang mga salita, nagmula sa mga kagamitan. Simula ng aking malaman kung bakit ako'y natutong gumamit, humawak ng lapis at papel at magpapalit-palit ng mga salita, hindi mo pa narinig sa iba. Makatang humawak ng mikropono at para bang tuluyan na nabuang sa kakaiba. Pag-agos ng boses matapos ang ilang beses na paulit-ulit isipin, sabihin at kabisaduhin o mga saloobing akin nais na maiparating sa pamamagitan ng isang awitin na hindi mo pwedeng baliwalain. Sa bawat abang ang mga katagang aking sinasabi at aking isinulat, pilit kong binubuhat, damdami may isang bulat. Habang meron pa ako nalalabing kaunting panahon, aking nailalabas sa kahon, sandata ko sa mahabang panahon.